kwa chipapai, upapa ni michi ya mwitu. Mununu wa mfuanka. Jibe jari kagwe, wabe jiba sobu jane tumumaye, baka muna bitu kabinya melele. Bajiba sombe kumputu ya bato, bajiba sombe kuchisaza kuilama. Mujimanga cha mujimai kubakwa, nemuka na hamala njelele. Mama Duma Chuda. Jibe jari kagwe, wabe jiba sobu jane tumumaye, baka muna bitu kabinya melele. Bajiba sombe kumputu ya bato, bajiba sombe kuchisaza kuilama. Kuchimanga cha mujimai kubakwa, nemuka na hamala njelele. Go, grand ton d'affaires pour Kana. Nana maya ya ni batu tu baga sobwenda nani. Nwayi nusanga nani jibaga jipego. Jijinzoro ubwela kayupa mwana jishi. Jiba jaba jinebi bena moyu mwimpe. Nana maya ya ni batu tu baga sobwenda nani. Nwayi nusanga nani jibaga jipego. Jijinzoro ubwela kayupa mwana jishi. Jiba jaba jinebi bena moyu mwimpe. Maria mwadi wa ilunga, kachibuwa mwenye ni chibumba. Wabu nganda jiga ya bilongu lamu, wabu bichimbu nengila ni chibiai. Wabu kwanga kwa rupandu, wabampo ini mulala. Wama weja ni kalala, wachikoka ni chapa. Mulala wajonge ni ilunga, mununu wafaka kuba kwangwe. Todi juu na Lubumbashi. Na mkina ima mbombo, bayanda watina chika wakasoma. Ni marimu wadi wa ilunga, kachibuwa mwenye ni chibumba. Wabu manda jiga ya bilomula, wabu michibu ndengila ni chibia. Wabu kwenga kwa rupandu, wabampo ini mulala. Wama weja ni kalala, wachikoka ni shama. Mulela wajonge ni ilunga, mununu wafaka kuba kwangu. Baka muna bintu kabinya ngelele. Bajiba sombe kumputu ya bato. Bajiba sombe kuchisaza kuila mamu. Kuchimanga cha mujimai kubakwa, nemuka na ngamala njelele. Philip Kazaku, Moyo. Jibe jari kabwe, wabajiba sombe janetu umaye. Baka muna bintu kabinya ngelele. Bajiba sombe kumputu ya bato. Bajiba sombe kuchisaza kuila mamu. Kuchimanga cha mujimai kubakwa, nekuka na ngamala njelele. Daniel Mwetu Terneve. Equinox Roxy kukana na masanga mukana. Eji chini we mwabani wani chini we. Chatu chini we shabani wani chini we. Hello. Eji chini we mwabani wani chini. Baya babu nyanga mufira chipuka, baya babidi bagiba kusengelela na